यह तो मैं हूँ जो पड़ा मध्य अपनी हठ पूर्ण कराने को। तुम आधा राज्य उन्हें दे दो तो आधा तुम्हें दिलाने को। आता भूले हुओ में उनका कभी ना नाम, भटका हो जो सुबह को आ पहुँचे फिर शाम। कुमति और विपरीत मति सदा सर्वदा त्याज, समय कह रहा सौंपिए उनको आधा राज। कौरव नरेश मीठी बातें आखिर में विष बन जाती हैं, कड़वी औषधियाँ कड़वी है पर मीठा फल दिखलाती हैं। यह शकुन आदि सब चाटुकार शासन की नींव हिलाते हैं, इस सिंहासन को दीमक सम तिल तिल कर खाए जाते हैं। इसलिए आप इनकी न मान विनती मेरी स्वीकार करें, जिन अपनों को ठुकराया है उन अपनों को फिर प्यार करें। निज जीवन उज्ज्वल करने को बूढ़ेपन में प्रिय काज करें, मेरे कहने से एक बार फिर आधा आधा राज करें। कहा पितामह भीष्म ने सुंदर है प्रस्ताव, अटल रहेगा परस्पर इस प्रकार सद्भाव। श्री परशुराम भी बोल उठे श्री कृष्ण कथन समयोचित है, अभिमान त्याग स्वीकार करो राजन इसमें सबका हित है। दम्भोद्भव तक का अहंकार रह सका न क्षण में दूर हुआ, उन महातपस्वी नर द्वारा सेठों में चकना चूर हुआ। कहा कर्ण ने सुमुख का मातली का आख्यान, रहा गरुण तक का नहीं एक समय अभिमान। नारद बोले गर्व ने फूका स्वर्ण प्रदेश, रोने वाला भी न था मरा जब की लंकेश। गालव और ययाति का है यह ही इतिहास, उनके हठ अभिमान ने दिया उन्हें अति त्रास। मानवता का है यही सार, लड़ जाना भी दब जाना भी, इतिहास यही कहता पुकार, लड़ जाना भी दब जाना भी। लड़ जाओ आतताई हो तो, दब जाओ अगर न्यायी हो तो, है समय समय की जीत हार, लड़ जाना भी दब जाना भी। पर हित को लड़ जाना अच्छा, निज हित को दब जाना अच्छा, संतों का है यही विचार, लड़ जाना भी दब जाना भी। लड़ते हैं वे जो सच्चे हैं, दबते हैं वे जो कच्चे हैं, है यही राज है यही प्यार, लड़ जाना भी दब जाना भी। लड़ना है अच्छा गैरों से, दबना है अच्छा अपनों से, हर समझदार का यही कार, लड़ जाना भी दब जाना भी। चढ़ जाओ, यदि नेता बोले दब जाओ, यदि आत्मा बोले अक्षर या राधे श्याम चार, लड़ जाना भी दब जाना भी। कहा शकुन ने व्यर्थ के सब विचार हैं आज, बात सुयोधन की अभी समझा नहीं समाज। आधा क्या पूरा राजपाट धर्मानुसार दे देंगे यह, पर कोई धमकाना चाहे तो तिल भर भी नहीं झुकेंगे यह। जीजाजी की आज्ञा लेकर खेला जब खेल दोबारा था, तब कौरव दल ही जीता था, पांडव का मंडल हारा था। हारों के लिए शर्त यह थी वे 12 वर्ष रहे वन में, 13वां वर्ष छिप कर बिताए, 14वें वर्ष प्रकटे जन में। पर यह 13वें वर्ष ही में हो गए प्रकट हम लोगों में, इसलिए बमोजिब शर्त रहे फिर 12 वर्ष जंगलों में। या द्रुपद विराट राज लेकर खेले आकर पासों से, फिर हम भी रख देंगे पूर्ण राज, निबटे आकर पासों से फिर। वर्मा सात्यकी सहित विहसे श्री यदुराज, शकुन देखते हैं शकुन पासों ही का आज। अब उन पासों की फांसों में पड़ने वाले ना पांडव हैं, धर रखिए अपने पाँव छक्के, फंसने वाले ना पांडव हैं। मैं कहता हूँ पांचों पांडव 14वें वर्ष ही प्रकटे हैं, वे पक्के व्रत में पक्के हैं, शर्तों में पूरे उतरे हैं। झूठ बात है उठायो दुःशासन ललकार, मामा जी ने किया है इस पर खूब विचार। कहा कृष्ण ने मत करो तुम माता की रीस, इनकी क्या यह चार को करें 420। निर्णय दे श्री पितामह है मेरा अनुरोध, जिससे हो इस सभा को निरशिर का बोध। कहा भीष्म ने अवधि से अधिक हो चुका काल, 5 महीने 6 दिवस और 10 साल। शकुनी बोल उठा अजी भूल कर गए आप, लौंद छोड़ कर तो तनिक करें अवधि का नाप। माधव बोले लौंद क्यों गणना से कट जाए, कौड़ा कौड़ा के गणिक इसका गणित लगाए। श्री विदुर और श्री कृपाचार्य का 11 का व्रत करते हैं, पूछिए लौंद की 11 को क्या यह उपवास न रखते हैं। वो दोनों का व्रत रखने वाली घर घर की नारी से पूछो क्या लौंद त्याग देती है बे माता गांधारी से पूछो।